Diğer Kam. Sosyal fayda dünyasından fikirler, tartışmalar, haberler. Hazırlayan ve sunanlar Damla Özlüer ve Rauf Kösemen. Zorlu Holding Sürdürülebilirlik Platformu Akıllı Hayat 2030, herkes için daha yaşanabilir bir dünya diler. Herkese merhaba. 95.0 Açık Radyo'da Damla Özler'le berabersiniz Diğer Kam'da. Bu haftada geçtiğimiz haftalarda olduğu gibi Uluslararası Sosyal Fayda İletişimi Konferansı Hemzemin'e bağlanacağız. Hemzemin bu yıl Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu ve UNDP Türkiye'nin ortaklaşa olarak yürüttükleri İklim Diplomasisi Haftası kapsamında yapıldı. Ve bu kapsamda iklim değişirken bizler nasıl değişeceğiz diye sordu. Birkaç haftadır Diğer Kam'da Hemzemin konuklarının konuşmalarını da yayınlıyoruz ve farklı alanlardan nasıl dönüşeceğimize bakıyoruz. Örneğin Kalkınma Atölyesi bize mevsimlik işçiler, göç ve iklim arasındaki bağlantıyı anlatırken derin yoksulluk ağından Hacer Foggo'da derin yoksulluk, kent yoksulluğu ve iklim krizi arasındaki bağlantıyı anlatmıştı. Bu konuşmalara devam edeceğiz. Bu hafta özellikle iklim krizi ve uyum başlıklarını bir araya getirdiğimizde çok önemli bir rol olan yerel yönetimlere odaklanıyoruz. Yine Hemzemin'in konuşmacılarından Profesör Doktor Nurhan Yentürk, İstanbul Bilgi Üniversitesi Sivil Toplum Çalışmaları Merkezi Müdürü ve Kamu Harcamaları İzleme Platformu eş sözcüsü Profesör Yentürk. Hemzemin'de kamunun, yerel yönetimlerin harcamalarını iklim krizi bağlamında nasıl yönlendirdiğini, iyi örnekleri, örnek alınması gereken işleri ve neler yapılması gerektiğini anlattı. Özellikle de yerel yönetimler dediğimiz zaman en büyük yerel yönetim İstanbul, İstanbul özelinden baktı konuya ve İstanbul'daki kamu harcamalarının, yerel yönetim harcamalarının iklim krizine uyum anlamında nasıl yönlendirildiğini anlattı. Buradan yola çıkarak da aslında hem Türkiye'de hem de dünyada nasıl örnekler olabileceğini, nasıl dönüşüm yaratılabileceğini anlattı bizlere. Önemli konuşmalarından biriydi Hemzemin'in, sizlerle bunu paylaşacağız. Ancak paylaşmadan önce daha önce tesadüf etmeyen dinleyicilerimiz için Hemzemin'in bu seneki konuşmalarına nasıl erişebileceklerini de hemen söyleyelim. Hemzemin'in YouTube hesabından Hemzemin Common Ground olarak arayabilirsiniz veya Facebook hesabından Hemzemin Platform olarak girdiğiniz zaman tüm konuşmalara çevrim içi olarak erişmeniz mümkün. Hemzemin'den bu kadar bahsetmişken bu haftaki konuşmacımızı ağırlamaya geçelim. Diğer Kam'dasınız, söylediğimiz gibi 95.0 Açık Radyo'da ve iklim serilerine Hemzemin'in devam ediyoruz. İstanbul Bilgi Üniversitesi Sivil Toplum Çalışmaları Merkezi Müdürü ve Kamu Harcamaları İzleme Platformu eş sözcüsü Profesör Doktor Nurhan Yentürk sizlerle olacak. Haftaya yine Hemzemin'de, fakat bu sefer canlı bir konukta sizlerle beraber olacağız. Diğer Kam'da Hemzemin bağlamından biraz çıkacağız, ancak merak etmeyin, bu konuşmaların önemli olanlarını, bu konuşmaları sizlerle paylaşmaya da devam edeceğiz. Çok yakında podcast olarak da erişebilir olacaksınız iklim değişirken nasıl dönüşeceğimizi anlatan konuşmalara. Şimdilik haftaya kadar hoşça kalın. Merhaba arkadaşlar, ismim Nurhan Yentürk. Mecburen ben de bir akademisyen olduğum için son sıralarda yaşamakta olduğumuz bütün dünyada ve ülkemizde iklim kriziyle ilgili ben de ne yapabilirim diye düşünmeye başladım ve özellikle iklim krizinin bütçelerle ilişkisini kurmak açısından daha önce de farklı alanlarda yaptığım çalışmayı iklim değişikliğine yönelik yapmaya gayret ettim. Bir kitap yayınladım, İklim Pahası isimli. Bütçe mevzuat tartışmalarının, politika tartışmalarının ötesinde düşünülen şeylerin gerçekten ete kemiğe bürünmek açısından bize çok şey gösteren bir alan bütçe incelemesi. Dolayısıyla iklim pahası, iklim değişikliği ile ilgili çok şey söyleniyor siyasiler tarafından. Acaba bunun bütçeye yansıması nedir diye bir inceleme yapmaya çalıştım. Şimdi burada da bunu daha çok yerel yönetimler açısından inceleyeceğim.